السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1037. گھٹنوں کے درد کی ایک اہم دعا جو حدیث میں آتی ہے وہ ایک اور بیان کرتا ہوں. یہ بھی حدیث شریف میں ہے اور بہت حدیثوں میں آتا ہے، لیکن بہت دھیان سے سننا کہ کس طریقے سے اس دعا کو پڑھنا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ جہاں درد ہو، چاہے گھٹنے میں درد ہو، چاہے پاؤں میں درد ہو، چاہے ہاتھ میں درد ہو، چاہے پیٹ میں درد ہو، چاہے سر میں درد ہو، بدن کے کسی حصے میں بھی درد ہو، تو اپنا دہنا ہاتھ رکھیے اور رکھنے کے بعد تین مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھیے، اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھیے: اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. سات مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. عربی میں نہیں پڑھ سکتے، میں ترجمہ آسان کر کے پڑھ لیتا ہوں. ترجمہ پڑھو گے تو بھی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. ترجمہ: میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کی برائی سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈرتا ہوں. سات مرتبہ کہیے اور پھر دم کر دیجئے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا. صحابہ کے یہاں معمول تھا کہ کسی کے بدن میں درد ہوتا تھا وہ خود اپنا ہاتھ رکھے. آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، آپ خود اپنا دہنا ہاتھ رکھیے. اور اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ وہ دہنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا، معذور ہے، پڑھ نہیں سکتا ہے، تو کوئی بات نہیں، گھر کا جو معصوم بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہو، اس کے گناہ نہیں ہوتے ہیں، اس کا دہنا ہاتھ رکھوائیے اور پھر کوئی اور پڑھ کے دم کر دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ حدیث حسن حسین میں بھی ہے اور کئی اور کتابوں میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے سفر کو بھی آسان فرمائے، اور اللہ تعالی سارے مسلمانوں کو، مردوں اور عورتوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.